699. Pralka MPM. Klasa A++. Za 699. Szukaj w sklepach Euro produktów oznaczonych wyprzedaż i sprawdź outlet na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 maja, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie z Komisji do Spraw VAT-u przesłuchują Grzegorza Schetynę, lidera PO, a w przeszłości szefa MSWiA. Unijni ministrowie nie będą zajmować się polskim sądownictwem w tym miesiącu, mimo sugestii niektórych krajów, donosi nasza korespondentka. Zwolnienia zdecydowanie usprawniły kontrolę ZUS-u, wynika z danych zakładu. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zeznaje przed Sejmową Komisją do Spraw Wyłudzeń Podatku VAT. Komisja interesuje okres, gdy lider PO był wicepremierem i szefem MSWiA. Grzegorz Schetyna mówił m.in., że koordynowana przez resort praca innych ministerstw i służb dotycząca przestępczości zorganizowanej koncentrowała się na innym aspekcie niż VAT. Szczególnie skupiliśmy się na przestępczości paliwowej. To wydawało się wtedy, taka była wiedza osób, które kontynuowały pracę nad rozpracowywaniem przestępczości, zorganizowanej przestępczości paliwowej. Przypomnę, że ta sprawa była bardzo dojmująca i bardzo głośno było o niej także w mediach. Dużo rzeczy się działo. Przewodniczący PO był wicepremierem i szefem MSWiA od listopada 2007 do października 2009 roku. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w latach 2008-2015 wyniosła ponad 250 miliardów złotych. Nie będzie dyskusji o reformie sądownictwa na unijnej naradzie ministerialnej za 2 tygodnie. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła nieoficjalnie, że Rumunia kierująca pracami wspólnoty nie umieściła tego punktu w programie mimo sugestii niektórych krajów. Dyplomaci, z którymi rozmawiałam, różnie tłumaczą brak dyskusji o Polsce na najbliższej naradzie ministerialnej. Jedni uważają, że formuła dyskusji o procedurze związanej z artykułem 7 unijnego traktatu na naradach ministerialnych już się wyczerpała i powinna być wygaszona. Inni, że debata o procedurze 2 dni przed rozpoczęciem wyborów do Parlamentu Europejskiego nie byłaby dobrym pomysłem, ale wyrażali przekonanie, że w przyszłym miesiącu będzie zorganizowane wysłuchanie Polski. Na razie jednak nie ma poparcia większości krajów. Jeśli nie będzie wysłuchania, będzie dyskusja i podsumowanie dotychczasowych rozmów w Brukseli z Warszawą, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów, dodając, że są nowe elementy, jak na przykład niedawna nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Od grudnia 2017 roku, kiedy Komisja Europejska rozpoczęła przeciwko Polsce procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu, w ubiegłym roku niemal co miesiąc odbywała się dyskusja na ten temat na naradzie ministerialnej. W tym roku debaty odbywały się na co drugim spotkaniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lech Wałęsa ma przeprosić byłego pracownika Stoczni Gdańskiej Henryka Jagielskiego za nazwanie go agentem Służby Bezpieczeństwa i zarzucenie mu pobicia kolegi w stoczni. Tak orzekł sąd apelacyjny w Gdańsku. Wyrok jest prawomocny. Sąd oddalił tym samym apelację pełnomocnika Lecha Wałęsy od wyroku sądu niższej instancji. W lutym zeszłego roku sąd okręgowy orzekł, że były prezydent ma przeprosić Jagielskiego na Twitterze, na portalach gazeta.pl i dziennik.pl oraz listownie. W całym kraju ktoś próbował sparaliżować matury. Do prawie 700 szkół wpłynęły rano fałszywe ostrzeżenia o podłożonych ładunkach wybuchowych, poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Jej szef Marcin Smolik mówi, że wszystkie sygnały policja musiała sprawdzić. Z tego powodu w niektórych szkołach egzamin zaczął się z poślizgiem. W 181 szkołach egzamin rozpoczął się z opóźnieniem pomiędzy godziną 9 a 10.30. Ostatni rozpoczął się o 10.30. Dodajmy ku przestrodze, za taki pozornie głupi żart grozi surowa kara nawet do 8 lat więzienia. Obowiązkowe elektroniczne zwolnienia lekarskie bardzo usprawniły kontrolę ZUS-u, mówi rzecznik zakładu Wojciech Andrusiewicz. Jak podkreśla, tylko w pierwszym kwartale tego roku kwota wstrzymanych świadczeń chorobowych wyniosła ponad 9 milionów złotych. Przeprowadziliśmy blisko 174 tysiące kontroli osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Było to o około 40% więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Wynik finansowy tych kontroli jest o blisko 69% większy niż również w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Wojciech Andrusiewicz dodał, że łączna kwota wstrzymanych zasiłków wyniosła w trzecim kwartale ponad 53 miliony złotych. Wielkimi krokami zbliża się 16. festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Od 10 maja wielbiciele kina dokumentalnego w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie i Bydgoszczy będą mogli zobaczyć 156 filmów z całego świata. Dyrektor festiwalu Artur Liebhardt na konferencji prasowej podkreślał, że pokazane zostaną najciekawsze filmy o otaczającym nas świecie. Nasz festiwal każdego roku ma ambicje pokazywać puls świata, to czym żyje cały świat. W tym roku takim naszym hasłem jest zdanie: zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie. Na tegorocznym festiwalu pokazanych zostanie 9 polskich dokumentów, m.in. o ostatnim przywódcy powstania w getcie warszawskim Marku Edelmanie w reżyserii Jolanty Dylewskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z wtorku na środę w przeważającej części kraju pogodna, ale chłodna, od minus 3 stopni do 2 na plusie. Jutro przewaga słońca, jedynie na zachodzie sporo chmur, ale nie będzie padać. Najcieplej będzie we Wrocławiu i Opolu, 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej do września nie płacisz. Yes, yes, yes! RRSO wynosi 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Marian, a gdybyś był na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczył tę 13. emeryturę? Barbara, no wiadomo, że na taki fajny, duży telewizor, żeby nareszcie mogła wygodnie oglądać te swoje ulubione seriale. Albańskie Saze, marokańska Gnała i szwedzka Polska. Czyli Asma Hamzawi i Bnat Timbuktu, Saziso, a także Johan Hedin i Esbjörn Hazelius. Folk ma różne oblicza. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl, bilety, sklep polskieradio.pl. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład schab wieprzowy w plastrach marki Rzeźnik. 45% taniej, 4,65 za opakowanie 360 gramów przy zakupie 3 opakowań. I kawę Bellarum Gold 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2 opakowań. Drugi produkt 56% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Marian! A ty wiesz, że mamusia kupiła ten taki duży telewizor? W Media Expert 1000 złotych taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Raz na jakiś czas, drodzy słuchacze, pełnię rolę samotnego białego żagla, obrońcy męskiej czci i tak dalej, bo znowu przewaga płci przeciwnej jest duża. Halinka Wachowicz, Zofia Kruszewska, Anna Gacek, to wszystko kobiety i jeden mały, zagubiony chłopiec, ja, Wojciech Mann. Dziwny mężczyzna. Normalny, zdrowy, byłby zachwycony taką sytuacją. A tu nienormalny, smutna, chory. Smutna twarz naprzeciwko mnie. Lekko przerażona przy okazji. Ale postaram się dać radę. No cóż ja mogę zrobić? Tym bardziej, że w dużej mierze dzisiaj będzie o mnie, ale o tym za moment. Mogą państwo startować w konkursie. To była pierwsza podpowiedź w dzisiejszym konkursie, że dzisiaj będzie o redaktorze, tak? W dużej mierze. W dużej mierze. Podasz państwu. Podam, to oczywiście. 71335. Pod ten numer można do nas pisać, wysyłać SMS-y. 71335. I można także oczywiście pisać do nas maile. Można. man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. Nasze adresy mailowe. I teraz piosenka podpowiedź, która wydaje mi się jest podpowiedzią bardzo trafnie kierującą państwa na właściwy tor. Jeżeli ktoś złoży sobie tytuł utworu, z tym, że jak powiedziałem, w dużej mierze dzisiaj będzie o mnie, to odpowiedź ma jak na tacy. Na tacy. Słuchamy. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to step down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Better working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. Close my nickel in the morning, hauling coal by the ton. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for having, I'm just working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Better working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. Can this go on? Better working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Close our nickel in the morning, hauling coal by the ton. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for having, I'm just working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Spoglądam na pierwsze odpowiedzi, które pokazują się na ekranie. Tak. No troszkę w moim przypadku przynajmniej państwo zbyt dosłownie wszystko wzięli do serca, bo ja nie pracuję w kopalni, mimo że sugerowałby mimo że spędzanie to ze mną godziny we wtorek może dla państwa brzmieć, jakby redaktor Mann pracował w kopalni. Ale tu ja daję odpór. Praca za nią nie jest tak trudna i niebezpieczna jak na przodku, czy tam na kopalni, jak się mówi. No więc nie wiem, czy zdradzimy, czy może Myślę, że możemy zdradzić, ponieważ ja mam kilka odpowiedzi prawie poprawnych. Tak, pani Agata na przykład napisała, czy dzisiaj piosenki o ciężkiej pracy. Brawo, albo, pani Agatko. Albo pracy w ciężkich warunkach, jakie musi znosić biedny, samotny żagiel, redaktor Mann. A to kto napisał? To ciągle pani Agata. Pani Agato, ależ pani przejrzała mnie. Pani Agato, tak właśnie, dzisiaj piosenki o o ciężkiej pracy redaktora, bo czuję się niedoceniony. No dobrze, było Working in a Coal Mine, stary przebój Lee Dorsey. Zobaczymy, jak do tego odniesie się pewna redaktor, która nawet nie chcę mówić od ilu lat, towarzyszy mi w każdy wtorek. Już tutaj nie słodzić, bo już co miało się wylać, to się wylało. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, redaktor Mann, zapowiadając jeszcze tajemniczy temat o pracowitości, powiedział, że to jest o nim. Kogo to robi ze mnie, przepraszam. Jakbyś sama wymyśliła szybciej ten temat, to było tobie. No to... To był rzeczywiście pierwszy, jeśli chodzi o propozycję tematu najbliższej audycji. I nie, nadinterpretował ten fakt i uznał, że to on jest tym pracującym w tym duecie. I postanowiłam to wykorzystać, wybierając pierwszą piosenkę do dzisiejszej audycji. Jest zaprzeczeniem tematu. To jest zupełna norma w twoim przypadku. Ale takim zaprzeczeniem, jeśli dzisiaj o pracowitości, o byciu sumiennym, o ciężkiej pracy, to przecież trzeba także odpocząć, prawda? Czyli jednak o sobie. To, jakby na to nie patrzeć, ustalaliśmy temat audycji, kiedy jeszcze były wolne dni. No więc to była piosenka o... O zatytułowana Wolne dni. Wydało mi się, że jest pięknym kontrastem do głównego wątku, który przynajmniej w 50% pojawi się dziś w audycji, czyli do pracy. No ale pozwolisz, że ci uświadomię, że wolne dni nie trwają bez końca. A ja pozwolisz, że uświadomię, że niektórzy mieli audycję w wolne dni. Musiało to wyjść, żeby troszeczkę skontrować mój żal, że jestem zapracowany. Doceniam, pracowałaś, owszem, owszem. Ja natomiast teraz dobierając utwór do tematu o mnie, no bo tak, no już ustaliliśmy o ludziach pracujących, on przekornie jest apelem do takich jak ja, zapracowanych, solidnych i rzetelnych. Ale to jest taki autoapel. Autoapel, ale do tej ogromnej grupy, bo wszakże nie jestem sam. I tytuł brzmi Stop Listening to the Blues. Więc nawet jeśli lubisz coś robić, to przestań, tylko zajmij się pracą, bo praca uszlachetnia. Ale Wojtku, ty w pracy słuchasz bluesa, kiedy go emitujesz. Tak? Mhm. Posłuchaj czyli kiedyś swojej poniedziałkowej teraz, audycji na przykład. Ale chcesz powiedzieć, polecam że ci, bardzo teraz, dobra. Kiedy nadam ten utwór, to przestanę pracować? No właśnie nie przestaniesz, więc jeśli mówisz przestań słuchać bluesa, a ty jesteś w pracy grając i słuchając bluesa, to masz wyjść ze studia? Nie, bo to jest głupi tytuł. On powinien brzmieć przestań słuchać bluesa dla przyjemności. No ale to się nie da przecież. Albo przestań słuchać bluesa nie pracując. Ja myślę tak, przestań już mówić, zagraj bluesa. To jest ten tytuł. No, ja się zastosuję. Talking to you. Sometimes I feel I gotta call it a day. I'm wasting money on a dream that just won't pay. But I know, I know, I know that's just the blues talking. There ain't no way that's a you. See, there ain't nothing so true. Start listening to the blues when the blues starts to talk. One more time. talking to you. No i pięknie. Słuchałem i pracowałem. Tak, to było czynne słuchanie. Tak. Zresztą Ania też. Oczywiście. Mało tego, zdradzę państwu, że trochę klaskała. Trochę się wczułam w ten utwór, rzeczywiście. Ale może to dlatego, że przeczuwałam, że aktywność będzie, jakakolwiek forma aktywności będzie potrzebna, ponieważ teraz utwór zatytułowany I'm So Tired. Tak bardzo uważam, że kiedy się dużo napracujemy, to jesteśmy później bardzo zmęczeni. Którzy? Ci, którzy dużo pracują. I niekoniecznie o tym. Dziękuję ci, Anio. Niekoniecznie o tym nieskromnie mówią. Ja mówię prawdę. To nie przypisuj temu nieskromności żadnej, tylko po prostu, no mówię tak, jak jest, tak jak prosty chłopak mówi, jak jest. Mówię, jak jest. Na pewno jest taki slogan w polityce. No, oczywiście, ja tak robię. Wojciech Mann mówi, jak jest. No i już można startować. A tak naprawdę ten utwór i ten wybór to też trochę forma buntu, że A Hard Day's Night, taki oczywisty wybór, Beatlesi i tak dalej, to też będą Beatlesi, ale właśnie w mniej oczywistym I'm So Tired. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, no, no, I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder should I call you, but I know what you would do. No właśnie, zaczęliśmy z Anią prywatną niemal rozmowę, właściwie całkiem prywatną, na temat tego, że Ania powiedziała, że to było 50 lat temu, a ja zacząłem wywód o tym, że ja to pamiętam, ale mam też refleksję, która być może jest właściwa tylko ludziom mojego pokolenia, ponieważ chciałem spontanicznie powiedzieć, minęło pół wieku, i dalej to jest fantastyczne. Pół wieku i rok nawet. I rok. Ale to jest dla mnie fantastyczne. I ciekawi mnie, jak to odbierają ci, którzy, nawet tacy, którzy to usłyszeli po raz pierwszy. No więc nie będę teraz rozpętywał tej dyskusji, ale jest to dla mnie interesujące, czy ta wartość tamtego okresu, a szczególnie Beatlesowska, przetrwała dla tych, którzy surowo oceniają muzykę. To teraz ja? Och, ja nie lubię tych, którzy surowo oceniają muzykę. Nie lubisz? Nie. A może oni mają rację? A może się mądrzą? No właśnie, to jest... Ja lubię odbierać muzykę bez profesorskich zapędów, tylko czy ona coś wywołuje we mnie. Tak, i profesor na pewno nie używa terminologii flag i tym podobnej. A nie, flag to jest pochodna mojego prawdziwego odczucia. Tak, to jest słowo nacechowane głębokimi emocjami. Nikt, kto podchodzi do dźwięków obojętnie, nie nazwie ich flakiem. Jest oczywiste, tak. A ja przeżywam to i jeśli utwór mi flaczeje w oczach, no to ja to wypowiadam. A jak ja przeżywam... Można mnie kneblować. A jak ja przeżywam niektóre utwory, to tylko my wiemy przecież, co tu się dzieje, gdy gra zespół Śmierć. I chyba będziesz miała teraz okazję troszkę poprzeżywać. Choć nie będzie zespołu Śmierć, bo nie mogę zamęczać jedną płytą czy dwoma. Tytuł utworu znowu pasuje do tematu. Top of the World. Czyli no, czuję się już naprawdę najlepiej jak mogę. Wtedy, kiedy ciężko pracuję. Szyjemy to troszeczkę. Nie, ale za to jaka piosenka. Ania uśmiechnięta, szczęśliwa. Nie wiem, co jest przeciwieństwem szczytu świata, bo przychodzi mi do głowy jakaś piekielna głębia, ale to najgorsza metafora, żebym powiedziała, że tam właśnie jestem, bo tam to był ten zespół, ale nie ja. To straszne to. Aniu, doceń, że wybrałem utwór, który nie trwał 6 minut. Tak, nie było w nim też piekielnej solówki gitarowej, perkusyjnej. No widzisz. Jestem dobry dla ciebie, mimo że jestem taki zapracowany. Słuchaj, wracając do naszej krótkiej, bardzo antenowej dyskusji o zespole The Beatles, wsparcie otrzymałem, i chyba ty też, od pani Dagmary, która śmiało podaje swój rok urodzenia, 1983, i że Beatlesi brzmią dla niej fantastycznie, bez względu na metrykę. No pan Jacek napisał, że pomimo 50 na karku nie lubi i chyba nie polubi The Beatles. To chyba się nie zaprzyjaźnimy. Też właśnie tak pomyślałam, panie Jacku. Teraz Ania wybiera piosenkę do tematu, który przygotował pilny redaktor. I teraz przez chwilę będę pilną... Nie, no nie powiem, że uczennicą. Będę pilną współprowadzącą. O, ponieważ to rzeczywiście jest piosenka najbardziej na temat ze wszystkich, które dziś wybrałam. To jest utwór z konkretnym przekazem. Jeśli nie pracujesz, nie masz co położyć na stole. Jeśli nie pracujesz, nie zadbasz o swoją rodzinę. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Konkret. Brawo, Aniu. Tak. You don't work, you can't eat. If you don't work, you can't eat. If you don't work, you can't eat. No, you don't work, you can't eat. You got to have a job. Tell it. You want meat on the table. You got to have a job to keep your family. If you don't work, you can't eat. Tell it. If you don't work, you don't eat. If you don't work, you can't eat. Hey, hey, hey. You don't work, you can't eat. Now, wait a minute. You got to have a job to put shoes on your feet. You got to have a job to buy that family meat. You got to have a job. You ought to be healthy and able. You got to have. You don't work, you can't eat. Oh, you don't work, you can't eat. If you don't work, you can't eat. If you don't work, you can't eat. Fancy old garden. To było o tym, że żeby mieć, trzeba... Pracować. Pracować. Ale, i tutaj pokażę odwrotną stronę moją, nie tylko piekielne czeluście, ale również redaktor, czyli ja, romantyczny. Mm. Tak, bo ja lubię być romantyczny. Pora może nie jest stosowna, bo akurat w naszym oknie pokazało się słońce, a takie romantyczne to raczej pod wieczór nachodzą mnie myśli. Pod wieczór po trudnym dniu, tak jak mówiliśmy o Beatlesach Hard Day's Night, noc po ciężkim dniu, to tu jest właśnie tematyka taka sama. Co robisz po ciężkim dniu pracy? Pytam siebie sam. Aha, dobrze, że nie mnie. No właśnie, bo się boję trochę. I odpowiedź brzmi w tytule tej piosenki, zgrabnym. I ten tytuł jest taki. I think I'll call it a day tonight. Czyli dziś wieczorem... No już nic właściwie. Już tylko... Powiem, że już po robocie. I teraz pozwolę sobie na, jakby to pięknie powiedzieć, na odrobinę spokoju i romantyzmu. It's 2 a.m. and I'm back again in this sleepy town. I walk around the block looking for the old time party clown. It's too late now for a dancing crowd in the glow of the neon light. So I guess I'll call it a day tonight. It's been 2 years since we met here neath the old oak tree. But now the night out and the shadows keep me company. You've been gone too long, so I'll move along. The time just wasn't right, and I guess I'll call it a day tonight. Street light, light the way. Memories, you know, they lead me astray. Nothing shaking, love's been taken, and I'm losing the fight. So I guess I'll call it a day tonight. Nie wiem, czy u ciebie, Aniu, w poczcie też się pojawiają takie próby, jak na moim profilu? Nie, to nie jest profil. W każdym razie państwo, podczepiając się pod temat, kamuflują tytuły, które chcieliby usłyszeć. Ale to już nie jest taka wprost prośba, pan nada to czy inne, bo to nie jest przecież koncert życzeń, tylko takie, na przykład po pracy zmęczony człowiek chętnie wypije chłodnego szampana w romantycznym, tym słuchając i pada tytuł. Więc kombinują nasi słuchacze. Ale jeśli już jesteśmy przy korespondencji ze słuchaczami, jeden list nieco zburzył ten delikatny i romantyczny nastrój. Niemożliwe. Mm-hmm. Pan Jacek, który nie lubi Beatlesów, napisał raz jeszcze. Napisał: po 37 latach słuchania Trójki dzisiaj wsadziliście mi nóż w plecy. Bo powiedzieliśmy panu Jackowi, że go trochę nie lubimy za to, że nie lubi Beatlesów. Ja nie powiedziałem, że pana nie lubię, ja tylko zasugerowałem, że tak bardzo się nie zaprzyjaźnimy, jak moglibyśmy, gdyby pan zmienił opinię o tym bardzo dobrym zespole. Ale pan Jacek dopisuje: i tak was kocham. No, panie Jacku, dobra. Jakoś będziemy z tym żyć, prawda? Mogę się z panem przyjaźnić, trudno. Musiałam tę sprawę wyjaśnić na antenie na wszelki wypadek komfortu i spokoju dzisiejszego snu, także wszystko załatwione, możemy przejść do kolejnego utworu. No, jeśli chodzi o pracę, o ciężką pracę, musi też pojawić się wątek klasy robotniczej, ludu ciężko pracującego. A dlaczego na mnie patrzysz? No, patrzę na kogoś, kto pracuje z wielką klasą. No dobrze, ale przepraszam bardzo, ja od maleńkości w odpowiedniej rubryce wpisywałem inteligent pracujący. Oraz, tak już pytając wprost, właściwie to gdzie mam patrzeć? No faktycznie zajmuje ci sporą część twojego pola widzenia. Ale byłabym naprawdę już głęboko sobą zaniepokojona, gdyby mówiąc do Wojciecha Mana patrzyła na przykład w inny punkt. Poza tym ja bym się obraziła wtedy, gdyby było. A przecież ja też na ciebie patrzę. No właśnie. I czy ja kiedykolwiek odbieram to osobiście? Odbieram to naturalnie, koleżeńsko. Aha. Mhm. Do tego nie wiedziałem. Trochę mnie to martwi. Inaczej, kiedy na przykład redaktor Mann przed chwilą opowiadał państwu o tym, jak lubi spędzać romantyczne wieczory i wtedy patrzył na mnie, mogłabym sobie coś pomyśleć, a nic sobie nie pomyślałam. Bardzo słusznie. Jesteśmy tylko kolegami w pracy. I teraz piosenka o pracy. Pan Michał napisał do nas: szkoda, że nie możemy zobaczyć państwa w trakcie dialogów. No, teoretycznie tu jakieś kamery są, ale my nie ujawniamy tego, bo mamy troszkę takiego starodawnego poczucia intymności w studiu. Tak, i tego, że radio jest jakąś tajemnicą i to jest wspaniałe. No właśnie. Proszę państwa, kończymy. Jedna piosenka została do końca naszej audycji. Ja chciałem bardzo podziękować za szalenie miłe listy i podziękować, nie wiem, czy Aniu przyłączysz, do inteligencji słuchaczy, którzy nawet nasze takie prowokacyjne różne wypowiedzi rozumieją tak, jak należy. No, oczywiście, oczywiście, że się przyłączam. Nawet teraz najświeższy list, który przyszedł na nasze skrzynki, jest tak miły, że aż nie wypada go zacytować na antenie, więc naprawdę bardzo miło i dziękujemy. A piosenka na koniec, wracam do tego, bo ja jestem takim trochę kowbojem, który musi obrobić całe rancho, a tytuł piosenki, którą wyciągnąłem z przeszłości, brzmi: robota kowboja nie ma końca. Czyli państwu mówimy do usłyszenia, a redaktor Mann idzie pracować dalej. Tak, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Oto dźwięk rezonansu magnetycznego, na którym rozpoznano guza mózgu. A to jest dźwięk klawiatury laptopa, który może go pokonać. Twoje zaangażowanie może pokonać raka.